Идя целая компания, полный сивый человек у бездокорным фраку, старая в черных корунках, и хлопец, может, годы на два старейший за Олесем. Граф Микита Ходанский, графиня Альжбета Ходанская, граф Илья Ходанский. У старого графа поблажливый, бо неприродный, а придбаны выхованнем, вырос на полным синим от бритвы обличий. Таки вырос можно бачить на старых портретах. И он ни до чего не обовязывая, гэты вырос. Румяные вусны завучено усмехаются, нават ямочка амура на одной щаце. Видать, был свой час, сел ладон, ведал себе цану. Коли испытать об таких, доброзачливый человек только и скажет, и он достипный, тому что больше у заслугу им сказать нема чего. Графиня побляклая, с припухлыми вачима, одразу видать, что злая румза. Олесь чу и про ее. Дворня казала. Казала, что с людьми капризная, бо все житё плача о першем сыне, які помер немаулятком. Затое Илья Ходанский ничего себе. Эткий зверок, рухавый, спритный, горезливый. Вочи синие и дурноватые, як у коцяняти, волосы золотистые, таким голубов гонять. Витаются, проходят до батьков. Цікаво было б зараз утячи с гэтым Ильём и Мстиславом куды-нибудь у лес. Оп, пошукали б. Пан Таркайла, панский брат Тодор Таркайла. Гэтые были еще больш дивные. Абодва у дыхтовных на 100 год сурдутах шерого колеру, абодва трошки зануранные, абодва пышновусы, яны чамусьці нагадывали комичных шляхтюков с картины «Битва под Оршай». Правдивей нагадывали б, бо ни у одного из них не было в очах добродушности. Настороженные шерые вочи, жорсткий прикус в уснув, старейший Иван, той, хотя намагался усмехаться краёчком в уснов, да и на огол был больш толстый и гладкий. Затое Тодор, худый, сгорбленный нейкой неведомой силой, глядел подозрено и холодно. Стоячи поруч, яны нагадывали личбу 20. Личбу 20 у парадном костюме, якая повольно рухалася до дверей у дом. Батька глядел на их, потом перевел позерк на спину сына, и она была занадто выразная, гэтая спина. И тому он усмехнулся и отшукал вачыма молодого Маевского. «Мстислав, иди да, Олеся, постой зим трошки, сынок, теперь уже недолго». Олесю одразу стало легчей, коли он почул кроки Мстислава, а потом дотык его руки. Теперь яны стояли поруч, два юнаки. А со сходов, что вели на терасу, плыл и плыл насустрач им, и, обтякаючи их, строкаты людский поток, у яким уже бодай нельга было одрознить твару. «Покинь!» — казал Маевский. «Ты усмехайся, а яны нехай себе идут». «Ну, усмехайся. З якой тебе причины силиться ды ножкой дыгать?» «Кожному свое, с причины гэтых старых тупиц». Вот чем Стеслава смеялися. Такая пани, як просто сердечность, сёння покуль что зусім не з'являлася. Нават признала лишним з'явиться тут на короткий час. «Нема чего и тут рабить». «Слухай», — тихо спытавались, — «чому это все яны тут говорят не так?» «Прикидываются все, строят себе больше годных, чем на самой справе». «Не, я не в том сенсе. Чуешь, французская мова, и она заглушая все. Напевно, тому, что вельми-вельми пригожая. Але же яны не французы, гэтые ходанские и иншие. А вось гучить польская, довольно моцный поток, а вось русская. И никто покуль что слова не обмоюся. На мужицкой, а кроме тебе. А мне все одно. Батьки у меня нема, Маці завсёды на водах, хворая, ніхто не прымушае. Ды яшчэ басак стары і бацькі, калі гавораць са мной, то гавораць па-мужыцьку. У чым тут справа? А хіба гэта мова для князя? Усміхнуўся Мсціслав. Это брат. Так, мужыкі гавораць, бо іх ніхто не вучыў. Хіба іх мову параўнаеш з французскай? Яна бедная і грубая. Бадай, што і так, сказаў Алесь. Але ж чаму яны не саромеюцца гаварыць на гэтай грубай мове, калі загадваюць мужыкам? Дашлі сёння сыноў з крыгай. Паны юшку будуць есці. Дык, можа, якая рыбіна ўблытаецца? І тут ужо не саромеюцца такіх грубых слоў, як крыга ўблытаецца. Нешта тут не да ладу. Табе што, таксама не падабаецца? Мне падабаецца, пасля доўгай паўзы сказаў Мсціслаў. Мне нават здаецца, што яна мяккая, толькі іхняе вуха не чуе. Ты разумееш, нешта накшталт спеву рагоў на псовым паляванні. Італьянец ад яго вушы зацісне. Это для яго як Бетховен пасля Беліні, а між тым няма для вуха сапраўднага паляўнічага музыкі саладзейшай за гэту. Памаўчаў. Толькі не нашага розуму гэта справа. Потым дадумаю. У гэты момант у круг гонару з'ехала старадаўняя карета шасцеряком, спынілася перад сходамі. Памыліўся, вочы Мсціслава смяяліся. З'явілася нарэшце і добрасардэчнасць. Во, брат, весялосці будзе. Лёкай абвясціў нейкім асабліва высокім голасам. Высакародная пані Надзея Клейна з дачкой. Сажэннага росту Лёкай скочыў за пятак і з ляскам адкінуў падножку, расчыніў дзверы. Проша. У карэце нешта варушылася, не хочучы вылазіць. Другі Лёкай паспеў за гэты час памагчы фурману прыўзняць гальму. Пані, відаць, увесь час загадвала трымаць яе на коле, баялася хуткай язды. І зняў з галоўнага каня хлапчыну фарэйтара, у якога замлелі ногі, а з карэты ўсё яшчэ ніхто не выходзіў. «Зараз будзе смех», — паўтарыў Мсціслаў. З карэты пачулася бурчанне, потым нехта перадаў на рукі першаму Лёкаю моську. Вельмі тлустую і азызлую, але дзіва, зусім не агідную. Потым яшчэ адну. Лёкай дарэмна спрабаваў прытуліць іх да грудзей адной рукою, каб падаць другую камусьці, хто сядзеў унутры. «Сабакам нязручна», — сказала з карэты буркатлівая старэчая кантральта. «Трымай кадошку лепей, чорт безглузды! А Віолету апусці! Ты што, не бачыш, што яна патрэбу справіць хоча? Ды не сунь ты мне сваю руку! Што мне, 100 год?» Зноў дзіва. Мімо Алеся паспяшаўся да сходаў бацька, весела падміргнуў сыну, збег уніз і, падышоўшы да дзверцаў, галантна падставіў руку. «І ты яшчэ тут, бацечка, не рассыплюся, пэўна, неяк». І тут нарэшце з'явілася з карэты і стала павольна пускацца ўніз постаць старой жанчыны, такая незвычайная, што Алесь вылупіў вочы. Старая была апранута ў карычневы строй з карункамі, такі шырокі, што ўся яе нізенькая постаць здавалася падобнай на невялікі стажок сена. На сівых буклях непрыступна ўзвышаўся беласнежны высокі чапец. Твар старой выглядаў асабліва цёмным пад гэтым чапцом, пергаментна-карычневым. Але цемната гэтая не была безжыццёвай. Надта ўжо здаровы буры румянец выступаў на шчоках. «Ну-к», — прагучала кантральта, — «давай пацалуемся, хіба ці што?» «Пастарэў ты, Лейбус, пастарэў!» Спакайната стала ў вачах. Якая тут спакайната, усміхнуўся бацька. Я і не кажу, што зусім спакайната. Проста больш, чым трэба яе стала. А малайчына быў. Памятаеш мужа нябожчыка, як з вады выхапіў? Зух быў. Ха-ха-ха. Зух. Яна глянула на Лёкая з іранічнай ухмылкай, бо той непаразумела глядзеў на Віялету, відавочна не ведаючы, што яму цяпер рабіць. Віялета ляжала, растапырыўшы ўсе чатыры лапы. «Вазьмі ўжо яе, аддай Янку. Няхай ляжыць у карэце, калі пераела. Стрымацца не магла тэльбушына прагная, а сама ідзі ў людскую выпі». Дапытліва зірнула на бацьку. «Спадзяюся, не паскупіўся ты на гарэлку для людзей?» «Не паскупіўся». «Ну-ну, тады ўжо як струбіш багацця, прыходь да мяне, хлігер адвяду для цябе, ды і для сабак тваіх». І гукнула ў карету. «Вылазь, ядзя, не бойся, не пакрыўдзяць». З карэты другі Лёкай дастаў маленькую і зграбную, як ляльку, дзяўчынку год 9. Дзяўчынка была таксама, як лялька, апранута ў блакітную шаўковую сукенку, высока амаль пад пахамі перахопленую танюткім паяском. Валасы дзяўчынкі, попельныя, бязважкія, ляжалі ў доўгай, на грэчаскі манер прычосцы. «О, пакутніца малая», — сказаў пяшчотна Мсціслаў. Але не смяяўся. Клейна не была яму смешная. Занадта добра працягла, зусім як нейкая вясковая бабуля, гаварыла яна па-мужыцку. І было ў яе мове тое, чаго не бывае не ў вясковых людзей. Закончаная меладычнасць кожнага сказа, уласцівая для мужыцкай мовы, як удых і выдых. Колькі набрала паветра ў грудзі, столькі аддала ім і праспявала сказ, шчодра, не пакінуўшы для сябе ні драбніцы паветра, каб вымавіць яшчэ адно слова. А малая Ядвіга й наогул кранала яго, такая маленькая, як лялька, і раток лялечны, і вялізныя сінія вочы глядзяць з такой невіннасцю і дабрынёй,